Radio 1. 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. 23 NAVO-landen halen dit jaar waarschijnlijk de norm van 2% voor defensieuitgaven. Volgens secretaris-generaal Stoltenberg lukte dat nooit zoveel landen. Ook Nederland haalt de norm waarschijnlijk. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn landen bereid om meer uit te geven aan defensie. Er is nog geen akkoord over wie de Europese topfuncties krijgen. Gisteravond vergaderden de Europese regeringsleiders over de portefeuilleverdeling. De functies die ingevuld moeten worden zijn die van commissievoorzitter, parlementsvoorzitter, voorzitter van de Europese Raad en de buitenlandschef. Naar verwachting kan Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie blijven. De regeringsleiders willen er volgende week een knoop over doorhakken. De eerste gesprekken met kandidaatbewindslieden zijn afgerond. Gisteravond laat kwam Judith Uitermark van NSC als laatste naar buiten na een gesprek met formateur Van Zwol en beoogd premier Dick Schoof. Uitermark is kandidaatminister van Binnenlandse Zaken. Schoof sprak van goede gesprekken in een prettige sfeer. Vandaag gaan de besprekingen verder, onder meer met mensen die in beeld zijn als staatssecretaris. Het nieuwe kabinet wordt op 2 juli beëdigd. Vitesse heeft tot laat doorgewerkt om alle papieren in te leveren bij de licentiecommissie van de KNVB. De Arnhemse voetbalclub moest voor middernacht een sluitende begroting aanleveren om in het betaald voetbal te mogen blijven. Vitesse zit in grote geldproblemen en is op zoek naar nieuwe investeerders. Volgens Omroep Gelderland zijn er nog 2 partijen over die willen investeren. Als de KNVB de licentie van Vitesse intrekt, kan de club nog in beroep gaan of naar de rechter stappen. Het weer, vanuit het zuiden trekken er buien over, maar in het noordwesten blijft het droog. In Limburg is later op de dag ook onweer mogelijk. Het wordt vandaag een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Studentenverenigingen zijn al jaren een belangrijk onderdeel van het studentenleven. Enerzijds bieden ze een plek voor sociale contacten, persoonlijke groei en professionele netwerken. Maar aan de andere kant zijn ze ook in opspraak. We hebben afgelopen jaren allerlei incidenten gezien van grensoverschrijdend gedrag binnen deze verenigingen. Dus wat moet er gebeuren om tot een verandering van cultuur te komen? Vroeg. Goedemorgen, mijn naam is Hajar Yaghoubi en dit is Vroeg van dinsdag 18 juni. Studentenverenigingen, ze ondertekenen vandaag een nieuwe gedragscode over welzijn en grensoverschrijdend gedrag. Nou, deze code is opgesteld door de Landelijke Kamer van Verenigingen. Dat is de koepelorganisatie van studentenverenigingen in Nederland. En is een reactie op meerdere incidenten in de afgelopen jaren. Maar de vraag is, hoe effectief is deze gedragscode en wat betekent dit voor de toekomst van studentenverenigingen? Nou, daarover praat ik hier allereerst met Linde van Mechelen, prezes, oftewel voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen. Goedemorgen, Linde. Goedemorgen. Goedemorgen. En ik spreek ook met Arjaan Wit, sociaalpsycholoog en expert op het gebied van groepsdynamiek aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, Arjaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat goed dat jullie er zijn. Lekker vroeg ook. Linde, even als student. Begin je ooit wel vaker zo vroeg de dag? Of is 5 uur 's ochtends eerder een eindtijd dan een begintijd? Het was wel even wennen, zo vroeg, ja. Nou, wat goed dat jullie er zijn. Hey Linde, als ik even bij jou kan blijven. Jij bent een van de opstellers, hè, van deze nieuwe gedragscode. Kun je ons even meenemen in de weg hier naartoe? Wat was een beetje de aanleiding voor deze code? Waarom is deze zo hard nodig? Ja, we hadden in 2019 hebben we richtlijnen opgesteld. Mm-hmm. Over een aantal onderwerpen. En die richtlijnen waren bedoeld om naar de toekomst te kijken van studentenverenigingen in de tijd 2019 tot en met 2024. Okay. En nu natuurlijk in 2024. En hij was ook een beetje verouderd, want het miste ook een aantal onderwerpen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, studentenwelzijn, duurzaamheid. En zodoende kwamen eigenlijk vorig jaar kwamen er wat verenigingen naar voren en zeiden van, joh, we hebben wel behoefte aan zo'n nieuwe gedragscode die we gezamenlijk opstellen. Mm-hmm. En nu zitten we hier. Oké, wat goed. Hey, en we gaan het straks ook hebben over wat er precies in die code staat. Maar voordat we daarbij komen... Ik noemde het net al in de introductie. Ik denk veel mensen die luisteren, die weten ook dat er veel incidenten zijn geweest afgelopen jaren bij studentenverenigingen in Nederland. Wat waren nou de belangrijkste incidenten die hebben geleid ook tot het opstellen van deze gedragscode? Ik denk niet zozeer dat echt incidenten hebben geleid tot het opstellen van de gedragscode. Maar er zijn natuurlijk afgelopen jaren best wel eens een incident geweest. Ja. Waardoor het wel aangaf dat we ermee aan de slag moesten. En dat is hetgeen wat we nu ook doen. Maar het is niet de specifieke aanleiding een van de incidenten. Oké. Misschien toch een reden om er inderdaad met z'n allen voor rond de tafel te gaan, maar niet de hoofdoorzaak, hoor ik je zeggen. Arjaan, ja. Jij bent expert op het gebied van groepsdynamica. Kan je ons iets meer vertellen over wat de invloed van groepsdynamiek nou is op grensoverschrijdend gedrag binnen studentenverenigingen? Ja, de kern van de groepsdynamica is eigenlijk dat je in groepen soms dingen doet die je als individu in je uppie, in een één-op-één relatie met iemand, niet zou hebben gedaan. Omdat je het fatsoen hebt om dat niet te doen, omdat je bang bent voor de gevolgen enzovoort. Maar dat er in groepen allerlei krachten op je inspelen, zoals dat je erbij wil horen en dat je niet wil afwijken. En dat je het gezellig wil hebben met elkaar, dat je de sfeer niet wil doorbreken. En dat dat natuurlijk krachten zijn die helemaal als daar alcohol bij komt, want dat is heel vaak het geval, toch een soort ontremming zijn van dingen die je normaliter niet zou doen. En waar je achteraf misschien ook wel soms met een beetje schaamte op terugkijkt. Ja. Van jeetje, heb ik dat kunnen doen? En dat zijn natuurlijk dat is natuurlijk toch de voedingsbodem voor grensoverschrijdingen. Hè? Ja. Het zijn dus geen normoverschrijdingen. Dat vind ik veel belangrijk om dat even te zeggen. Want op dat moment is dat eigenlijk, de dingen die er gebeuren, is eigenlijk de norm binnen een club of een groep mensen. Dus het is geen normoverschrijdend gedrag. Ja. De norm die verandert eigenlijk doordat je in een groep met elkaar opereert. Maar het is wel interessant, want je zegt eigenlijk, je doet dingen die je als individu losstaand op zichzelf staand niet zou doen, maar in een groep dus wel, die norm verandert. Nou, daar gaan we het straks ook nog veel uitgebreider over hebben. In de tussentijd, zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral aan ons in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Linde, als ik bij jou begin, is dit de allereerste keer dat er een gedragscode is vanuit jullie als koepelorganisatie? Wel de eerste waar echt iedereen aan meedoet en die zoveel onderwerpen heeft. Ja. Dus wel de eerste. Ja, bijzonder. Echt heel bijzonder. Hey, en kan je ons toch nog even meenemen in dat proces? Hè? Je bent preses van de Landelijke Kamer van Verenigingen. Dat is dan de koepelorganisatie voor studentenverenigingen in Nederland. Jullie gaan zo'n gedragscode maken. Hoe reageren leden erop? De studentenverenigingen, waren ze heel erg gretig om dat te doen? Kon je iedereen een beetje meekrijgen? Hoe zag dat proces er een beetje uit? Eigenlijk heel positief, want ik begon afgelopen september ik mijn bestuursjaar en toen was het eigenlijk meteen van dit gaan we oppakken en toen had ik een oproep geplaatst naar alle lidverenigingen noemen wij het en ik kreeg eigenlijk massaal aanmeldingen om deel te nemen aan die werkgroepen, want er zijn dus werkgroepen die gedragscode hebben opgesteld, dus iedereen mega enthousiast eigenlijk, dus dat was heel fijn. Oké, en ook over de meeste dingen was iedereen het er met elkaar over eens? Of waren er ook wel puntjes die toch wel iets waar toch wel iets meer oneenigheid over was? Hoe moet ik dat een beetje voor me zien qua thematiek? Niet zozeer oneenigheid. Er is ook unaniem over gestemd. Oké. Unaniem voorgestemd. Ja. Maar er staan natuurlijk wel, het zijn maatschappelijk lastige onderwerpen ook. Dus iedereen vindt het altijd toch wel spannend om deze onderwerpen zo naar buiten te brengen of zo openbaar te bespreken. Ja. Dus dat was wel dat mensen zeiden van ik vind het wel een beetje spannend, maar heel goed dat we dit doen. Ja, Ja. Hey, een van de onderdelen bij studentenverenigingen die we ook toch wel vaak in opspraak zien komen in het nieuws. Daar zijn ook vaak incidenten die daarover worden gerapporteerd. Dat is die ontgroeningsfase. Dus eigenlijk het toetreden bij zo'n studentenvereniging. Arjaan, ik ben even benieuwd om van jou te horen. Je had het al eerder over de impact van groepsdynamica op zo'n proces binnen zo'n vereniging. Maar wat zijn een beetje de psychologische effecten van ontgroeningen dan op van die nieuwe leden die bij een studentenvereniging komen? Nou, de gedachte achter ontgroeningen, en dat is vooral dus in je hoofd, in mensen hun hoofd wat ze erover denken, is dat als je een zware beproeving doormaakt, of een beproeving, hoeft niet per se heel zwaar te zijn, dat ervoor zorgt dat je meer een groepsband krijgt. En dat is ook helemaal niet zo gek. Want eigenlijk zijn ontgroeningen of initiatierituelen in onze maatschappij heel normaal. De brandweer doet het, op mijn werk doen we een vorm van ontgroeningen, in een buurtcomité doe je het. En de gedachte is dus dat, nou, laat iemand maar eens even zien dat hij er echt bij wil horen. En dan hoort hij er daarna ook echt bij. En dan kan je ook tegen iemand zeggen, nou, je hebt het doorstaan. Welkom in onze club. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een belangrijk doel, maatschappelijk gezien, cross-cultureel. In Afrika, in Australië, in Nederland, overal gebeuren dingen in meer of mindere zwaarte. En het is dus vooral de gedachte in iemands hoofd. Goh, ik heb dat doorstaan. Nou is het ook echt dat ik erbij hoor. En ik heb dit en dit allemaal moeten doen daarvoor. Ja. Dan was het ook waarschijnlijk wel de moeite waard om erbij te plukken. Ja. Erbij te komen. En toch hoor ik je ook zeggen eerder van je hoort erbij, je doet dingen. Maar dat zijn dus niet altijd dingen die je zelf als individu vrijwillig zou kiezen om te doen. Of nou goed, vrijwillig kiezen waar je niet geneigd bent om dat te doen, maar in een groep dan wel. Hoe werkt dat een beetje, die groepsdruk dan tijdens zo'n ontgroeningsfase? Nou, wat eigenlijk groepsdynamisch zo ontzettend belangrijk is, is dat je heel erg afhankelijk bent van het lidmaatschap of waar je graag bij wil horen. Ja. Als jij heel graag bij een club wil horen, dan laat je je nogal wat welgevallen om er ook echt bij te horen. En als je daar niet doorheen komt of als je toch afhaakt, dan moet je vrezen of je wel lid van die club, van de vereniging of van de jaarclub of van het dispuut of hoe je het ook noemt, kan worden. Dus afhankelijkheid is een hele belangrijke drijvende kracht in dat je dingen laat gebeuren die je eigenlijk voor jezelf niet zo zou hebben bedacht. Ja. Maar die aan je worden opgelegd of die tot de lokale traditie behoren of wat dan ook. En dat hoeft niet echt allemaal waanzinnig te zijn. Het kan ook zijn dat je gaat boompjes plukken op de hei of dat je in een bejaardenhuis de boel gaat schoonmaken. Dat kan het ook zijn. Ja. Maar er kunnen ook dingen zijn die achteraf gezien dat je denkt, hey, dat zou ik zelf niet bedacht hebben. Ja. Is dat, Linde, als ik even naar jou ga, als je Arjaan zo dat hoort beschrijven, is dat een dynamiek die je herkent? Hoe bedoel je precies? Nou, dat je inderdaad enerzijds, en volgens mij hoor ik je zeggen, Arjaan, dat groepsdruk en die afhankelijkheid van je lidmaatschap ervoor zorgt dat je bepaalde dingen misschien toch eerder geneigd bent wel te doen. En dat hoeft niet per se slecht te zijn. Enerzijds wordt er volgens mij ook heel veel mooi maatschappelijks gedaan, maar anderzijds zijn er ook de extremere voorbeelden. En op zijn allerextreems weten we dat bijvoorbeeld vorig jaar een Amsterdamse studentenvereniging langs in opspraak kwam. Omdat er toen tijdens de ontgroening bijvoorbeeld echte mensonterende opdrachten werden gevraagd. Zoals bijvoorbeeld volgens mij een puntentellingssysteem waarbij mensen gevraagd werden, je kon punten verdienen door, dan citeer ik even, een vluchteling te regelen of een vrouw in een steeg het met een vrouw te doen. Dat waren twee van de opdrachten die nieuwe leden konden uitvoeren. Dat is denk ik het ene kant van de spectrum. Anderzijds, ik hoor je zeggen boompjes plukken in de hei, dat kan ook. Zegt Arjaan, maar herken je dat die groepsdruk wel echt een grote rol heeft in zo'n ontgroeningsproces bij verenigingen? Ik denk voornamelijk dat je wil ergens bij horen, je wil ergens onderdeel van zijn, maar tegelijkertijd wil je ook die groep leren kennen en die vereniging leren kennen. Ja. Dat is natuurlijk het belangrijkste waar die kennismakingstijd omheen draait. En wat net ook wordt aangegeven, dat is natuurlijk een combinatie van ook boompjes plukken. En natuurlijk die activiteit van vorig jaar, dat is vreselijk wat daar is gebeurd. Ja. Maar ik denk inderdaad dat je wel je best doet om erbij te horen en dus ook die omgeving leert kennen. Dus dat... Ja. Tegelijkertijd, hè, want dat is misschien ook wel inderdaad wat je zegt. Hè? Het is dus ook je omgeving leren kennen, met elkaar banden. Waarom zou je eigenlijk zeggen dat het belangrijk is voor de ontwikkeling van studenten om bij zo'n studentenvereniging te zitten? Ja, ik zou zeggen, het is niet alleen ontzettend leuk en voor je sociale netwerk, want je leert natuurlijk heel veel mensen kennen. Ja. Het is een combinatie ook natuurlijk van ontspanning en plezier. Persoonlijke ontwikkeling, want je doet commissies, je doet een bestuur bij je vereniging, bij je dispuut. Maar daarnaast is het ook, ja, je gaat met elkaar studeren, er is echt ondersteuning. Ja. We zetten ons heel breed in voor maatschappelijke, goede doelen. Mm-hmm. Heel veel toegevoegde waarde, maar ik denk dat het belangrijkste is sociale vangnetwerk waar je, waar je vangnet waar je in terecht komt. Ja. Ja, ja, en dat is dus eigenlijk ook de reden, zeg ik dat goed, om er dan voor te zorgen dat je met zo'n gedragscode, nou, ervoor kan zorgen dat je allemaal in lijn met elkaar bent op een manier dat je zo goed mogelijk met elkaar in de omgeving omgaat. En dus alsnog al die positieve effecten van het lid zijn van een studentenvereniging kan meepakken. Ja, dus echt het bevorderen van die veilige, respectvolle omgeving. Die vereniging en alles met als doel dat we de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de studenten bevorderen. Want dat is eigenlijk ook hetgeen, je groeit enorm op persoonlijk vlak. Ja. Ja, duidelijk. Hey, en Linde, even dan, hè, want ik hoorde je al eerder noemen van we zijn heel erg gaan nadenken over wat zijn dan belangrijke onderwerpen om in zo'n code op te nemen. Nou, je had het over grensoverschrijdend gedrag, duurzaamheid, allerlei nieuwe thema's die daarin voorkomen. Even, kan je een beeld voor ons schetsen en ook voor de luisteraar? Hoe wordt er een beetje omgegaan met een melding bijvoorbeeld dan van grensoverschrijdend gedrag bij zo'n studentenvereniging? Ja, dat is wel een hele goeie. Dat verschilt heel erg per vereniging. Maar het allereerst wat er voorop staat is dat er altijd geluisterd wordt naar degene om wie het gaat. Okay. Dus in dit geval dan het slachtoffer eigenlijk. Mm-hmm. En dat wat diegene ook wil, dat altijd wordt meegenomen. Dus dat er niks gedaan wordt zonder overleg met diegene. En wat wij ook in de gedragscode hebben gezet, is dat er een anoniem meldpunt moet komen. Ja. En dat er een duidelijke, transparante procedure moet komen voor die melders. Oké, want dat is nu nog niet anoniem, of wel? Ja, dat verschilt dus per vereniging. Dus dat durf ik niet op deze manier echt zo te zeggen. Ja. Maar het is fijn dat veel verenigingen toch zoekende zijn van, moet dat dan anoniem? Ja. Moeten wij diegene kunnen bereiken? Want je wil ook diegene helpen en ondersteunen en begeleiden. Dus dat is altijd wel een lastig punt. Maar in ieder geval is het belangrijk dat er een meldpunt is, zodat daar een melding gemaakt kan worden. Oké. Dat zijn een paar van de punten. Hè? Daar gaan we straks nog verder dieper op induiken. Maar je zegt eigenlijk van, hey, dat moet anoniem kunnen. En op die manier moeten mensen meer vrijheid voelen om te rapporteren als er iets gebeurt wat dus eigenlijk niet kan. Even, Arjen, als ik naar jou ga. We hebben het hier eigenlijk heel erg over cultuurverandering, hè, binnen studentenverenigingen. Waar Linde samen met de mensen uit de commissie haar best voor doet om dat te veranderen met zo'n gedragscode. Wat zijn nou eigenlijk de grootste uitdagingen, hè, bij het maken van zo'n cultuuromslag binnen verenigingen of bij andere plaatsen? Nou, dat is eigenlijk toch hetzelfde als wat je verder in de maatschappij ziet. Je hebt een grondwet, je hebt een wet waar je je aan kunt houden. Ja. Je hebt zelfs overleg als een kabinet start dat we ons aan de rechtsstaat houden. Dat kan je heel goed op papier zetten en dat is een hele goede eerste poging, een eerste stap om van deze landelijke vereniging, de Kamer van Verenigingen, om het bespreekbaar te maken en om de punten op de horizon te krijgen. Maar een cultuurverandering krijg je niet met een geschreven document. En dat weten zij ook heel goed. En daar is alle besef van, dat blijkt ook uit het hele document, dat het, het op papier zetten gaat niet alleen werken. Het is alleen wel om de gezichten en de neuzen een beetje dezelfde kant op te krijgen en het bewustzijn te creëren in alle besturen die het convenant gaan ondertekenen. Ja. Maar of je een grondwet hebt of een afspraak in een nieuw kabinet dat je houdt aan bepaalde dingen, wil nog niet zeggen dat er geen overschrijdingen meer plaatsvinden. Omdat mensen toch mensen zijn en in groepen dingen gebeuren die niet alleen maar zich houden aan wat je op papier hebt verordoneerd, zeg maar. Okay, maar het is wel een belangrijke eerste stap. En ik denk dat het daarmee goed is. En ook dat het daarmee naar buiten komt. Want een van de problemen van het tegengaan van grensoverschrijdingen is dat je het, als je het allemaal in de beslotenheid houdt, het heel moeilijk is om een cultuurverandering te krijgen. Want beslotenheid brengt met zich mee dat de vreemde ogen van buiten, hè, gewoon de maatschappij die meekijkt of juristen die meekijken, eigenlijk geen invloed hebben op wat er zich binnen een vereniging, maar vooral binnen de dispuutshuizen, hè, okay, binnen de subverbanden, ja, plaatsvinden. Dus jij zegt eigenlijk, hey, dit heel expliciet maken met elkaar, dat zorgt ervoor dat er ook wat publieke controle is, als het ware. En het is een eerste goede stap, maar ik hoor je ook zeggen, we zijn er dan nog niet. Dat vind ik wel interessant, want Evelinde, als ik naar jou ga, dit is nu opgesteld, ik heb het hier ook voor me liggen, een mooi document van 40 bladzijden, dus best goed stevig. Hoe gaat er straks gehandhaafd worden, hè, op alle eigenlijk codes, normen die hier met elkaar afstelt? Gaat daar heel streng op gemonitord worden om te zien of verenigingen zich hier aan houden? Dat is wel leuk dat je het vraagt, want dat is eigenlijk ook hetgeen waar we vandaag mee aan de slag gaan. Want vandaag staat niet alleen de tekenis van die ondertekening, maar vanmiddag gaan we ook echt aan de slag met de implementatie. Want wat ook Ariane al aangaf, is de gedragscode is een hele goede eerste stap. Maar nu moeten we er ook voor gaan zorgen dat iedereen het gaat naleven en de afspraken en de doelen gaat behalen. Ja. En daarin ook een hele belangrijke rol voor ons als Landelijke Kamer van Vereniging, als koepel, dat wij ook al die verenigingen daarin eigenlijk begeleiden. Mm-hmm. En een van de dingen die we ook doen, we hebben als koepel, we hebben 49 studentenverenigingen. Mm-hmm. En we hebben ook heel nauw contact met deze verenigingen. We hebben plenaire vergaderingen. We hebben er ook eentje aankomende vrijdag. En daar staat ook dit op de agenda. Van jongens, hij is nu af. Hij is ondertekend. Ja. Maar we gaan niet slapen. Want wat gaan we nu doen? Ja. Dat is iets wat een hele leuke uitdaging ook gaat zijn. Ja. En tegelijkertijd ook heel belangrijk is dat we daar, dat het zo blijft leven onder de verenigingen en de leden. Ja, dat je samen met elkaar aan de slag gaat. Daar gaan we het zo ook verder nog wat dieper over hebben. In de tussentijd zit je te luisteren en heb je vragen, blijf ze dan vooral stellen in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. En dat hebben jullie goed zitten doen. Wat fijn om te zien dat er al wat eerste vragen binnenkomen. Arjan en Linde, zijn jullie er een beetje klaar voor? Want ik heb er hier een paar van luisteraars staan. Kom maar op, hoor. Even kijken. Nou, de eerste, dan pak ik deze van Mehmet. Die vraagt, wat zijn nu de eerste stappen die een vereniging neemt na een melding van grensoverschrijdend gedrag? Nou, Linde, daar vertelde je eerder al iets over, hè? Dus maar misschien kan je dat nog iets meer toelichten, dat proces. Hoe ziet dat eruit? Ja, wat ik net al zei, is ten alle tijde de wens van de melder in gedachten houden. Ja. Dus afhankelijk van wat de melder zou willen. En in het geval, kijk, als het natuurlijk een misdrijf is, dan moet er altijd aangifte worden gedaan. Dus dat is ook belangrijk om te benoemen. Ja. Maar het ligt ook aan beleid. Dat is ook een van de punten die we hebben meegenomen in de gedragscode. Dat daar ook dat ze daar ook mee aan de slag gaan. En dat is ook eigenlijk een soort van hetgeen wat bedoeld is van deze gedragscode, dat iedereen ook dit mee gaat nemen in zijn beleid. Ja. Dus ja, altijd dus de wens van de melder in de gedachte houden. Ja. En daarmee ook dus of een melding maken naar externe partijen. En daarmee aan de slag gaan. Ja, die daar iets, dus dat zijn de eerste stappen. Ja, ik heb meteen trouwens ook een andere vraag van Sander. Want die vraagt, hoe kunnen studenten anoniem grensoverschrijdend gedrag melden? Nou, je noemde eerder al, Linde, in de nieuwe gedragscode staat ook dat er een anoniem meldpunt moet komen. Maar misschien kan je voor ons iets tastbaarder maken hoe dat eruit zou zien. Wat betekent het dan als je een anoniem meldpunt hebt? Ja, alle lidverenigingen die vandaag ook tekenen, die hebben een vertrouwenscontactpersoon of een vertrouwenspersoon, ofwel intern of extern. Ja. En die kunnen dus, dat kan dan als een anoniem meldpunt gelden, of iemand van het bestuur of een commissie of extern van de onderwijsinstelling. Ja. En daar kan dan een melding worden gemaakt van dit is er gebeurd of dit vind ik niet oké. Dit is een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hmm. En dan wordt dat vaak ook opgeslagen en dan wordt er wat gedaan met die meldingen. Dus op die manier kan een anoniem meldpunt zijn. Dus dat kan ofwel online of in een mail of een fysiek meldpunt. Dus denk aan een meldbox, een briefje, een loket. Dus een loket. Dus op die manier zijn er verschillende vormen van anoniem meldpunt. Okay. Maar het voornaamste, de anonimiteit zit hem eigenlijk in het feit dat er een vertrouwenspersoon is die dat dan, eigenlijk die anonimiteit waarborgt, als het ware. Ja. Oké, okay, duidelijk. Ja. Hey, we hebben nog een vraag van Lieve. Blijf ze insturen, iedereen. Zij zegt, zijn er specifieke voorbeelden van maatregelen die verenigingen nemen om zich aan de gedragscode te houden? Nou, je vertelde eerder al, Helinde, jullie gaan vandaag samenkomen. Dus het is vers van de pers, zullen we maar zeggen. Om dat verder uit te pluizen. Maar zijn er al ideeën of bespreken jullie al bepaalde vormen over... Nou ja, wat gebeurt er, hè, als iemand zich niet aan zo'n gedragscode houdt? Is er dan een straf? Worden ze dan uit de koepel gezet? Ik noem maar even wat dingen, maar zijn daar voorbeelden van? Nou, hoe wij het altijd zien, is dat het belangrijkste is om met z'n allen dit te doen en iedereen erbij te houden en aan boord te houden. Dus wanneer iets niet lukt, wanneer de implementatie niet lukt, of wanneer dus het nawerken of het naleven van bepaalde waarden, als dat niet lukt, dan gaat het ergens anders mis. Dus in plaats van te zeggen van jullie mogen niet meer meedoen bij deze koepel, zeggen we juist van oké, waar kunnen wij in begeleiden? Waar kunnen wij als LKVV of waar kunnen de andere verenigingen? Want de andere verenigingen hebben ook nauw contact met elkaar. Ja. Hoe kunnen zij elkaar helpen zodat we er straks voor zorgen dat we het met z'n allen doen? Ja. En niet dat aantal uitblinken en aantal achterblijven. Want dan heb je onderaan de streep, heb je er niks aan. Ja. En daarin ook het sanctioneren of zeggen van je mag niet meer meedoen met ons als koepel. Ja. Dat heeft helemaal geen zin. Ja. Want dan gaat het dan niet werken. Dus het is heel belangrijk om dan in de gaten te houden van waar is iedereen en hoe gaan we iedereen meekrijgen? Oké. Dus je zegt eigenlijk iets minder de stok approach, zeg maar, en meer mensen bij de hand nemen om te kijken hoe dat verder kan. Even, Arjen, hoe luister jij daarnaar? Heb jij vanuit je achtergrond, zijn er maatregelen op het moment dat mensen zich niet houden aan een gedragscode die je met elkaar afstelt? Zijn er manieren om dat effectief eigenlijk te sanctioneren? Of ben je het een beetje eens met wat Linde zegt? Dat het beter is om bij de hand te nemen en dan te kijken wat we kunnen doen? Ik denk dat het erg belangrijk is wat Linde zegt, om mensen niet of verenigingen of subverbanden te excommuniceren, zeg maar. Dat is de klassieke woord ervoor. We praten niet meer met je. Ja. Wat sommige gemeentes doen of CVB's doen, daar moet je echt mee oppassen. Hmm. Want als je iemand niet meer op een gespreksbasis met iemand bent, dan kunnen zich, precies wat Linde zegt, binnen die verbanden of binnen die verenigingen dingen gaan ontwikkelen die helemaal nog meer losgezongen zijn van maatschappelijke normen en wat dan ook. Dus het buitensluiten van individuen of het buitensluiten van subgroepen of van verenigingen als geheel lijkt mij niet de oplossing. Iets anders is of je mensen individueel moet straffen. Je moet ze wel aansprakelijk houden. Mm. Net als in de maatschappij. Dit wat er in verenigingen op het ogenblik plaatsvindt, is eigenlijk een inhaalslag met wat er in het algemeen in de maatschappij aan de hand is. Als jij iemand iets aandoet, onzedelijk of seksueel overschrijdend of agressief, en je bent daar aansprakelijk voor, omdat je, en dat is tegenwoordig nog veel belangrijker, heel goed het vermoeden kunt hebben dat iemand daar geen behoefte aan had, aan wat jij met hem of haar hebt gedaan, dan ben je gewoon echt aansprakelijk, juridisch ook. Ja. En dat aansprakelijk kan alleen maar als je het niet in de beslotenheid houdt, maar vreemde ogen van buiten of van binnen laat meekijken van wat er eigenlijk gebeurt. Dat moet niet een intern tribunaal zijn. Maar hoor ik je nou zeggen dat je dat dan naar buiten moet brengen? Of misschien, ik stel hem even anders, als je zegt iemand aansprakelijk houden, wat betekent dat heel concreet? Nou, juridisch betekent het heel duidelijk dat je gewoon aangeklaagd kunt worden. Dat je voor de rechter gebracht kunt worden. Ja. Door de politie vervolgd kunt worden. Ja. Zolang dit een interne structuren blijven en zo, denk ik dat je niet op de goede weg bent. En daarom zie je ook, vind ik, op het ogenblik, dat bij de omroep, hè, de publieke omroep, en bij bepaalde universiteiten dingen, zoals ook bij onze universiteit in Leiden, dingen aan het licht zijn gebracht en ook naar buiten zijn gebracht. En dat is volgens mij de belangrijkste kracht om culturen te veranderen en niet om iemand publiekelijk aan de paal te nagelen of op te hangen. Ja. Hè? Maar toch zeggen, we zijn ermee bezig en op deze manier proberen we alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar het in de beslotenheid houden is denk ik toch het grootste gevaar van als je iets, het grootste obstakel als je ergens een cultuur wilt veranderen. Ja, ja. Daar moeten buitenkrachten bij betrokken worden, anders gaat het niet gebeuren. Hoe meer ogen erop, hoe beter, zeg je eigenlijk. Ja, vreemde ogen. Vreemde ogen van buitenaf. Hey, daar gaan we straks wel verder over in gesprek. Ja. Ik wil in ieder geval voor nu tegen de luisteraar zeggen, dank je wel voor deze vragen. Zit je nou te luisteren en denk je, hey, ik heb ook een vraag voor Linde of voor Arjan, stuur ze dan vooral in en dat kan via de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dan even wat anders, want er is mooi nieuws tijdens deze Pride Month. Thailand maakt namelijk bekend dat ze een nieuwe sprong in de richting van het homohuwelijk gaan maken. Vandaag bespreekt de Senaat een wet die het homohuwelijk moet legaliseren en naar verwachting wordt deze aangenomen. Nou, na goedkeuring door de Senaat gaat de weg nog naar de Thaise koning, Rama de Tiende. En als hij zijn akkoord geeft, gaat de wet na 120 dagen officieel van kracht. Thailand zou hiermee het derde land in Azië worden dat het homohuwelijk legaliseert, na de pioniers Nepal en Taiwan. En daarom hoor je hier nu About Damn Time van Lizzo. Anyway. It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? A woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Dit is Vroeg van dinsdag 18 juni. Mijn naam is Hajar Yarkoubi en we bespreken vandaag een nieuwe gedragscode voor leden van studentenverenigingen. Vandaag wordt deze ondertekend om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. In dit tweede deel van Vroeg gaan we verder in op de specifieke regels in deze code en hoe deze gehandhaafd zullen worden. Ik praat hierover met Linde van Mechelen van de Landelijke Kamer van Verenigingen en met Arjaan Wit, sociaalpsycholoog en expert op het gebied van groepsdynamica aan de Universiteit Leiden. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Goed, Linde, Arjaan, laten we even verder duiken in de nieuwe gedragscode. Ik heb hem hier ook in de studio bij me. Ik zei het al eerder, 40 pagina's, best wel lekker dik document. Even heel eerlijk, Linde, ik ben ook student. Even als student, wordt dit waarschijnlijk toch niet snel gelezen, hè? Tussen alle andere stapels leeswerk die we hebben. Ja, dat dacht ik eerst ook. Uh-huh. En daarom hebben we ook een samenvatting toegevoegd. Oh, wat goed. En die zegt... Oh, sorry, je viel 1 seconde heel ver weg. Maar wat wel goed van die samenvatting, dat is toch wel altijd heilig in het domein der studenten, om het zo maar even te zeggen. Nou, laten we er even iets dieper op induiken. Ik zat het al een paar keer te teasen. Misschien even voor de luisteraar ook. Zou je ons een beetje kunnen meenemen in wat nu de belangrijkste punten een beetje zijn die in deze gedragscode staan? Ja. Het zijn 12 hoofdstukken en het zijn allemaal maatschappelijke thema's. Dus die zijn op dit moment belangrijk in de maatschappij. Ja. Dus ik zei ook al seksueel grensoverschrijdend gedrag, duurzaamheid, studentenwelzijn. Ja. Dat zijn allemaal belangrijke maatschappelijke thema's die erin staan. Ja, en even als je een paar concrete punten zou moeten noemen die voor jou echt de essentie ervan vatten, heb je dan een paar punten die erin staan van jij zegt van hey, die zijn heel erg belangrijk voor dit document? Voor mij persoonlijk vind ik financieel welzijn een heel belangrijk punt. Okay. Omdat dat eigenlijk nog niet echt in de maatschappij heel erg besproken wordt. Dat er toch nog wel een taboe op rust, ook, denk ik. In de maatschappij of in Nederland in de maatschappij geworteld zit. Dus dat vind ik een heel belangrijk punt. En natuurlijk seksueel grensoverschrijdend gedrag is denk ik een belangrijke. Ja, zeker weten. Ja, en het laat ook wel echt de diversiteit van die gedragscode zien. Hè? Je zegt het eigenlijk al. Het gaat van duurzaamheid en communicatie, financieel welzijn, tot aan onderwerpen met iets meer zwaarte, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook middelen gebruiken. Hoe gaan we daarmee om? Ik heb het ook gelezen. Ik heb die reikwijdte dus heel erg gezien. Maar iets wat me ook heel erg opviel, Linde, is dat ik zag heel veel dingen in de trant van, nou, bijvoorbeeld even in het hoofdstuk middelengebruik, die staat dan hier open voor me. Daar staat bijvoorbeeld, we ontmoedigen excessief alcoholconsumptie. Dat is uiteindelijk, dat viel me wel op dat het heel veel normen zijn eigenlijk die je met elkaar stelt. Dus niet echt hele harde afspraken. Ik bedoel, er staat niet bijvoorbeeld, we doen 3 biertjes max en we zorgen ervoor dat het daaronder blijft. Dat kan het ook heel vrijblijvend maken. Hoe kijk jij daar een beetje naar? Ja, ik snap wel dat dat inderdaad vrijblijvend over kan komen. Maar het is voornamelijk nu het doel dat vanuit deze gedragscode dat er dan ook beleid op wordt gesteld. Okay. En omdat het zo'n diverse groep aan studentenverenigingen en zo'n grote groep is, is het ook fijn dat iedereen dan akkoord kan gaan en aan boord kan zijn en dan vervolgens hun eigen beleid daarop kan voortbouwen. Oké, maar denk je niet dat dat dan een beetje het doel tegenwerkt? Want je zou eigenlijk het liefst toch 1 norm over al die organisaties willen hebben en ervoor zorgen dat iedereen zich daaraan houdt. Dan kan er dus eigenlijk nog heel veel variatie zijn uiteindelijk in wat studentenverenigingen wel of niet doen met deze code. Ja, en ik denk ook dat dat een van de dingen is waar we zeker mee aan de slag moeten gaan. En wellicht ook dat we dat vandaag gaan bespreken. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat er wellicht hebben we volgend jaar een nieuwe met nog specifiekere doelen. Oké. Ja. Ja, denk je dat het er niet in is in staat omdat het anders wel lastig? Want je vertelde eerder hè, dat het unaniem er doorheen is gekomen. Wat heel bijzonder is en ook wel knap, want er staat ook echt heel veel in en over verschillende belangrijke onderwerpen. Maar denk je dat dat niet was gebeurd als het veel concreter was geweest? Dus als je echt zou zeggen van hey, we zorgen ervoor dat er een bepaalde harde regel op is, of dit doen we echt niet meer, heel erg hard, zeg maar? Dat durf ik niet op die manier te zeggen. Ik denk dat de wil er nog steeds was, maar moet natuurlijk ook draagbaar zijn. En je wil ook niet dat er straks dingen in staan die of niet realistisch zijn, of gewoon niet haalbaar zijn. Oké, dus eigenlijk zeg je dat dat is een volgende stap om nog te bespreken. Dat gaan jullie vandaag als eerste ook doen, met elkaar samenkomen om daar verder naar te kijken. Maar dat gaat dus nog verder besproken worden, hoe dat geconcretiseerd wordt met elkaar. Even, ik wil naar jou gaan, Arjan. Want jij hebt het document ook gelezen, als ik het goed begrijp. Ja, dat begrijp je goed. Ik heb het gisteren onder embargo gekregen. Want ik denk, ik wil toch weten welke stappen er nu gezet worden. Ik word regelmatig door studentenverenigingen gevraagd om mijn groepsdynamische licht over de ontwikkelingen te laten schijnen. En daar betrekken we dan ook juristen bij. Want wat er eigenlijk aan de hand is dat er een soort inhaalslag gepleegd wordt met voornemens en inspanningsverplichtingen. Ja. Om je toch in ieder geval te gaan houden aan dingen die we als maatschappij inmiddels al wel geregeld hebben. Hè? Over grensoverschrijdend gedrag en wanneer iemand schuldig is en aansprakelijk en wat excessief alcoholgebruik is. Daar hebben we promillages voor vastgesteld enzovoort. Dus ik denk dat het inderdaad, zoals Linde zegt, het is nodig om het in het begin in wat algemenere termen en beleidsvoornemens en inspanningsverplichtingen te formuleren. Dat is ook heel goed. Maar in de maatschappij zijn we op heel veel punten bij universiteiten en bij instellingen al een stapje verder met wat wel en wat niet mag. Want dat staat ook gewoon in de wet. En je bent aansprakelijk, juridisch gezien, voor dingen die hier nog staan van we moeten hier over na gaan denken dat we dit eigenlijk in de toekomst niet meer gaan doen. Oké, dus jij zegt eigenlijk het is niet concreet genoeg en sterker nog, jullie hoeven dat concretiseren niet zelf te bedenken, want dat is maatschappelijk al best goed vastgelegd. Dat voorbeeld dat je geeft over excessieve alcoholconsumptie bijvoorbeeld. Nou ja, ze moeten het in ieder geval wel gaan inbrengen in de verenigingen. Dat gewoon maatschappelijke normen, hè, van wat verantwoord is en hoe je met elkaar omgaat en wat respect is en wat norm en grensoverschrijdend gedrag is. Daar hebben we met z'n allen in de hele maatschappij al regels voor bedacht waar je ook aan gehouden kunt worden. En hier is het toch een hele goede eerste stap om met z'n allen ermee aan de slag te gaan. Maar je hoeft niet de hele wereld opnieuw te bedenken binnen de studentenverenigingen. Ja. Want gelukkig hebben we een maatschappij die daar een eindje op vooruit loopt. Ja. Even, Arjan, het is een goed uitgebreid document. Dus er wordt ook naar heel veel verschillende thematiek gekeken. Ja, je hebt het ook gelezen. We hebben het al gehad dan over dat voorbeeld, hè, van excessieve alcoholconsumptie. Maar kan je even misschien één ander concreet punt dat jou nog opviel? Of dat jij interessant vond? Of misschien een stap in de goede richting? Of juist iets waarvan je dacht van, oh, dat is interessant? Nou, wat ik interessant vond, en dat hebben we ook wel eens vaker besproken in gesprekken die ik heb gevoerd of lezingen die ik heb gegeven bij studentenverenigingen, is dat je eigenlijk toch, waar ik het eerder ook al over heb, moet zorgen voor vreemde ogen die dwingen. Ja. Als je het alleen maar binnen je eigen club houdt, dan is de kans heel groot dat de lokale norm van wat je daar normaal vindt door kan gaan. En wat me dus opvalt is dat er in ieder geval bij bepaalde grensoverschrijdende gedragingen en alcoholgebruik staat, er moet minstens één handelingsbekwaam persoon aanwezig zijn. Precies, bij dat staat in het document. Ja. Een handelingsbekwaam persoon. Dat betekent dus dat je moet zorgen dat er mensen zijn, en ik zou zeggen laat het er meer dan één zijn, want eentje staat wel erg alleen, die gewoon een oogje in het zeil moet houden of er geen dingen gebeuren en of er geen grensoverschrijdingen plaatsvinden die door de groepsdynamiek komen. Niet omdat iemand het nou zo graag wil in zijn uppie. Nee, er gebeuren dingen die als groep uit de bocht vliegen. Ja. En nou, het interessante is, als je dus vreemde ogen aanwezig hebt die dwingen, of dat is waar ik in het eerste half uur ook aan refereerde, het is echt belangrijk om de boel open te gooien en uit de beslotenheid te trekken. Ja. En één handelingsbekwaam persoon per activiteit vind ik een beetje weinig, maar wel in de goede richting gedacht. Ja, ja. Nou, dat hoor ik je dus zeggen, hè, van het is een stap in de goede richting. Meer vreemde ogen er eigenlijk bij krijgen, dat noemde je inderdaad al. Maar ja, je kan ook zeggen, Arjan, van inderdaad, mensen zoals Linde, die hebben dit met elkaar in overzicht gezet. Dit is inderdaad weliswaar wellicht een inhaalslag, maar in ieder geval een stap in de goede richting. Wat zou jij nog als verdere stappen zien om tot die oplossing echt te komen? Je noemde er al een aantal. Kijk, je haalt in ieder geval de buitenwereld binnen door ook juridisch naar de hele zaak te kijken. Niet alleen psychologisch om alles te verklaren en te begrijpen waarom soms het misgaat. Ja. Maar we hebben gesprekken gehad, ook recentelijk nog, met de Amsterdamse verenigingen, waarin ook juristen zijn uitgenodigd om eens mee te denken. En daar zijn de mensen die daar in de zaal zaten van de studentenverenigingen toch wel erg van onder de indruk geraakt. Want we hebben gewoon met z'n allen afspraken over wanneer iemand aansprakelijk is voor grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dus haal de buitenwereld en haal ook de juristerij naar binnen. Dat zijn vreemde ogen om te laten zien waar je over de grens gaat en dat je daar ook de consequenties van moet trekken. Ja. En het is leuk dat de studentenverenigingen ons daartoe hebben uitgenodigd om in die termen mee te denken, want dat maakt impact. Ja. Dat heeft impact, dat je zegt, hey, het is niet zo vrijblijvend, ja. Het is niet zo, we doen ons best. Nee, je bent gewoon echt aansprakelijk voor dingen die misgaan als ja. bestuur, maar ook als groep of als dispuutshuis, het kan niet maar door blijven gaan. Dus dat zijn echt vreemde ogen, die dingen waar ik echt van onder de indruk ben, Arjan, dat daar nu het gesprek over gaat. Als ik dat hoor, hè, want ik zit even te denken, vreemde ogen er dan bij halen, inderdaad de juridische kant erbij halen, dat maakt indruk. Is dat dan uiteindelijk niet toch een soort van afschrik-effect wat mensen motiveert om rekening te houden met elkaar? Want ik hoor ook anderzijds Linde vertellen dat, nou, dit is er unaniem doorheen gekomen. Toen ze begonnen met die werkgroep om deze gedragscode op te stellen, toen was iedereen heel erg enthousiast. Voor mij klinkt dat als best goede intrinsieke motivatie, nog voordat er zo'n afschrik-effect bij komt kijken. Of begrijp ik dat verkeerd bij jou? Nee, ik denk dat je dat heel goed verwoordt. Maar soms doen mensen in groepen dingen die niet de bedoeling waren, maar wel gebeuren. Ja. Ja. En als je dan weet dat het niet zonder consequenties is dat je als groep uit de bocht schiet, dan denk ik dat de goede intenties nog meer handen en voeten kunnen krijgen in plaats van we doen ons best. Ja. Want we zien gewoon dingen gebeuren in groepen, of het nou in voetbalstadions is, bij de brandweer, waar dan ook. We zien dingen gebeuren die achteraf gezien een soort schaamte oproepen. En schaamte kan een hele goede drijfveer zijn om de dingen te veranderen, maar dan moet er toch echt wel een stok achter de deur staan. Dus ik zal niet zeggen, het moet daar helemaal op sturen. Ja, nee, het is wel goed dat we documenten precies hebben. Ja, dus je zegt eigenlijk, hey, die intrinsieke motivatie die zie je ook, maar er gebeuren nu eenmaal dingen in groepsverband, onder groepsdruk, zeker als er middelen bij komen kijken, alcoholgebruik, die ervoor zorgen dat het toch nodig is, hè, dat je inderdaad zo'n stok achter de deur hebt, vreemde ogen die meekijken, juridificatie eigenlijk van bepaalde zaken. Linde, als ik even naar jou kan gaan, hè. Deze code is er nu, jullie zitten ook rondom de tafel met, als ik dat goed zeg, het bestuur van andere studentenverenigingen die lid zijn bij jullie als koepelorganisatie. Daaronder vallen weer de studenten, de leden van die studentenverenigingen. Hoe gaan jullie nu als Landelijke Kamer van Verenigingen ervoor zorgen dat alle leden zich ook en de studenten daaronder zich aan deze code gaan houden? Ja, dat is ergens ook een hele belangrijke rol aan ons als LKVV. Ja. Dus dat we die begeleidende rol gaan meenemen. Maar het is ook al wat ik aan het begin zei, dat deze gedragscode ook gaat als een soort van opzet voor het beleid van de studentenverenigingen. Precies. Dus op die manier het implementeren in het beleid, en dat is dan uitdagen naar alle leden, studenten van de verenigingen. Ja, ja. Hey, en Arjan die schetste eerder, hè, al iets uitgebreider, dat toch een soort van stok achter de deur belangrijk is. Hiermee, hoe luister jij daarnaar? Daar ben ik eigenlijk oprecht benieuwd naar. Oh, volgens mij zijn we Linde even kwijt. Linde, ben je daar nog? Ik had heel even een storing, maar ik ben er. Oh, wat goed. Heb je mijn vraag wel gehoord? Of zal ik hem even herhalen? Nee, stil. Oh, nee, wat goed. Nou, wij horen jou in ieder geval wel weer. En jij voor ons volgens mij ook. Nee, ik was heel benieuwd. Arjan, die had het net over van, enerzijds zien we dus dat er best wel intrinsieke motivatie is bij veel studenten om met deze code aan de slag te gaan, ervoor te zorgen dat we met elkaar rekening houden met de omgeving. En toch tegelijkertijd zegt Arjan, nou, omdat je toch niet weet wat er met mensen gebeurt in zo'n groepsdynamiek, heb je ook een stok achter de deur nodig. En of dat dan sancties zijn, juridische implementaties van dingen, hè, dat is toch belangrijk. Is dat iets wat je deelt? Denk je ook wel dat het echt wel nodig is dat we toch op den duur gaan kijken naar sancties? En dat hoeft niet per se juridisch te zijn, maar ik ben even benieuwd of je toch denkt dat een bepaalde straf of boete of misschien binnen jullie als koepel, of dat ook nodig gaat zijn om dit te handhaven? Ik zou zeggen, wanneer het inderdaad een strafbaar delict wordt gepleegd, als iets in strijd is met de wet, dat het dan natuurlijk dan moeten er natuurlijk altijd sancties plaatsvinden. Maar verder denk ik dat het gewoon heel belangrijk is dat we het samen doen, en dat het om die intrinsieke motivatie, dat dat een hele goede eerste stap is. Ja. En daarna verder gaan kijken. En ik zou niet nu al gaan zeggen, er moet gestraft worden. Ja. Wanneer het strafbaar is, uiteraard wel. Ja. Maar Niet als er niet op dit moment de gedragscode wordt nageleefd. Ja, en even hypothetisch, hè, want ik snap, hè, ik stel nu ook wel een beetje die iets kritischere vragen. Maar het is vandaag dat het dan ondertekend wordt. Dus de inkt, ja, ik kan niet eens zeggen, is nog niet eens droog, want die moet nog straks gezet worden. Maar even hypothetisch, stel je voor, er is een studentenvereniging. En ik hoor je heel erg zeggen van je wil mensen niet excommuniceren. Wat Arjan eerder zegt, je wil in gesprek blijven. Want anders dan schieten we ook niet op. Hè. Dat begrijp ik heel goed. Maar wat als er nou een studentenvereniging is die jaar op jaar, keer op keer zich niet aan die code houdt? En het is niet per se dat het in de sfeer van het strafbare juridisch zeg maar valt. Maar het is toch de hele tijd dat er veel excessieve alcoholconsumptie is. Jullie zijn vaak rond de tafel gegaan. Hebben jullie het daar al met elkaar over gehad in die werkgroepen? Wat doe je als er echt structureel gewoon niet in lijn wordt gehandeld met deze code? Waar er dus wel nu een afspraak voor is en een intentie is om daar met elkaar mee aan de slag te gaan? Ja, nee, we hebben het hier wel kort over gehad. Maar dit is ook iets waarvan we zeggen, van dit moeten we echt met z'n allen beslissen. Je moet het met z'n allen over hebben. Ja. Dat is ook een van de dingen die we vandaag gaan bespreken. En we moeten dan echt, als het keer op keer misgaat, moet gewoon echt duidelijk worden dat het niet getolereerd wordt. En dat we niet op deze manier het samen met elkaar doen. Ja. Maar dit is iets wat we inderdaad met elkaar in gesprek over moeten blijven gaan. Oké. Dus dat, ja, ook over met elkaar in gesprek over hoe je dan in dat soort scenario's daarmee omgaat, denk ik dan. Ja. Ja, oké, duidelijk. Hey, even iets anders om lekker wakker te worden. Over ongeveer 2 weken staat ze hier in Nederland in een volle Amsterdam Arena. 2 weken, of hoe ze het ook wel in het Engels zeggen, een Fortnite. En die hoor je hier bij Vroeg, Taylor Swift met Fortnite. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one here's to blame. mogen vragen. Zo, we zijn alweer bijna richting het einde van deze uitzending. En in de tussentijd stromen de vragen verder binnen. Ik zit heel even te kijken. Er zijn wat vragen hier binnengekomen. En deze van Petra vind ik wel interessant. Zij vraagt, hoe kan ik als ouder zeker weten dat mijn kind veilig is binnen een studentenvereniging? Goeie vraag. Lijkt me ook wel een beetje lastige. Maar misschien, Linde, wil jij een poging wagen? Als we Linde horen. Even kijken of de verbinding weer goed loopt. Maar in de tussentijd hebben we hier ook een andere vraag. Die is van Samuel. Hoe wordt de gedragscode onder de aandacht gebracht bij nieuwe leden? Dat is een interessante. Ik weet even niet, Linde, ben je daar? Als Linde er niet is, dan misschien even naar jou, Arjen. Want ik ben wel even benieuwd, zijn er bepaalde dingen die we vanuit psychologisch perspectief kunnen doen om mensen makkelijker mee te krijgen met zo'n gedragscode? Of nou, in ieder geval goed bij de hand te kunnen nemen in eigenlijk het meegaan in zo'n cultuuromslag met elkaar? Ja, dus een cultuuromslag bewerkstelligen is een stuk ingewikkelder dan gewoon alleen maar een wet afdwingen. Dat is altijd, waar dan ook in de maatschappij. En ik denk dat toch nog steeds het belangrijkste handvat is om mensen en ook nieuwe leden ervan te overtuigen dat je je gewoon aan bepaalde fatsoensnormen en respectnormen houdt die maatschappelijk gezien echt al heel duidelijk geformuleerd worden. En dat als normoverschrijdingen plaatsvinden, het in de openbaarheid moet komen. Want dat is de belangrijkste aanzet om er verandering in te brengen. Niet in de beslotenheid houden. Hmm. Dat zie je bij de omroep, dat zie je bij bepaalde instellingen, dat zie je bij onze universiteit. Als je het lef hebt om te zeggen, kijk, er gaan dingen fout bij ons en daar gaan we iets aan doen, maar we leggen ook verantwoording af over de manier waarop we dat doen, dan is dat denk ik een hele belangrijke aanzet. Ja. En dat gebeurt eigenlijk vandaag door in de openbaarheid te brengen, en zelfs tussen 5 en 6 ochtends het erover hebben, dat er aan gewerkt wordt. En ik weet ook dat er aan gewerkt wordt. Ja. Maar het moet wel nog meer in de openbaarheid. En je zult toch echt een voorbeeld kunnen nemen aan een aantal maatschappelijke instellingen die dat al lang aan het, of al lang, die dat meer en meer zijn gaan doen. En waar je ook de effecten van hoopt te zien. Ja, goed punt. Hey, in de tussentijd komt er, als je het hebt over die beslotenheid, een andere vraag binnen van Mert. Hij zegt, zit het echte probleem niet in de interne structuren? Er wordt veel intern afgehandeld bij studentenverenigingen, waardoor dat er ook voor zorgt dat je geen controle meer van buitenaf mogelijk maakt. Moet je dus niet echt van die interne afhandelingen van interne afhandeling af om grensoverschrijdend gedrag aan te kunnen pakken? Volgens mij hebben we ook. Nee, Arjan, please, reageer. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat dat de enige manier is om het echt aan te pakken en niet een intern tribunaal te organiseren. Ja. Dan moet natuurlijk ook een interne controle zijn, een interne ordendienst, zeg maar, hè, zoals het ook een beetje wordt voorgesteld. Allemaal heel logisch, maar het moet ook out in die open zijn hoe er wordt opgetreden en dat je je zou moeten schamen over sommige dingen. En echt, dat is een belangrijk aanzetpunt om met z'n allen een kant op te gaan, in plaats van we hebben één iemand eruit gepikt die over de schreef ging en de rest gaat weer verder of gaat niet verder of wat dan. Dus toch ook wel ergens een hele structurele aanpak in dat dingen niet alleen intern afgehandeld moeten worden, want dan is het niet eens mogelijk om die vreemde ogen erbij te krijgen. Als het goed is, hebben we Linde ook weer met ons. Ja. Wat goed, Linde. Hey, vandaag is toch wel ergens een feestelijke dag, denk ik, voor jullie na lang werken aan deze gedragscode. Het wordt vandaag ondertekend. Kan je ons even toch meenemen in de plannen van vandaag? Hoe ziet je agenda er een beetje uit in het verloop van de dag? Ja, vandaag is echt een feestje, je zei het al. In de ochtend zullen we dus de gedragscode ondertekenen in het bijzijn van regeringscommissaris Mariette Hamer en minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Mm-hmm. Dat is echt een enorme eer. Yeah. En daarnaast, het ondertekenen wat in de ochtend zal gaan plaatsvinden, zal de middag echt in het teken staan van de implementatie van de gedragscode. Ja. Yeah. Ik ben ook heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Ja, en implementatie, dat is wat we eerder bespraken. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit goed opgepakt wordt? Hoe gaan we handhaven? Wat moet daar een beetje bij gebeuren? Dus die gesprekken gaan gevoerd worden. Hey Linde, ik hoorde je eerder al een beetje hinten naar, wie weet hebben we over een jaar nog een concretere versie of iets anders. Zijn er al plannen inderdaad om deze gedragscode nog uit te breiden of iets anders mee te doen? Kunnen we je volgend jaar weer te gast hebben hier om het daarover te hebben? Nou, dan zal mijn opvolger hier zitten. Maar ik ga inderdaad helemaal klaarstomen om hier in ieder geval mee aan de slag te gaan. En dus verder te gaan met de implementatie. Maar op dit moment zijn er nog niet echt concrete plannen voor een deel 2. Dus nee, laten dat we eerst ik. Dan gaan met deel 1. Jullie gaan eerst deze ondertekenen vandaag. Met elkaar gesprek voeren over hoe die wordt geïmplementeerd. En dan gaan we daarna even kijken hoe dat verder pakt. Dat snap ik heel goed. Arjan, dan toch aan jou de laatste vraag. Deze gedragscode die ligt er nu. We weten ook dat er veel werk aan de winkel is. Er zit een hele grote intentie in om daar werk van te maken. Zie jij de toekomst van studentenverenigingen toch iets hoopvoller in na deze gedragscode? Ja, ik denk dat er alle hoop is, helemaal. Omdat ik echt de laatste tijd heel veel benaderd word om mee te denken over structuren en interne controlemechanismes. Mm-hmm. Dat er congressen worden georganiseerd hierover. Dat er dus nu vandaag ook een openbaarheid is met ministers erbij, de minister erbij. Er worden trainingen gegeven aan wat je moet doen als je dingen ziet gebeuren. Ja. Waar je het niet mee eens bent of die je overkomen. Ik denk echt dat er een goede ontwikkeling is, maar het is wel een inhaalslag ten opzichte van andere instellingen die er al wat meer ervaring mee hebben. En ook de hobbels weten. Ja, dus een goede stap in de eerste richting, maar werk aan de winkel. Dankjewel Linde en Arjan. Fijn dat jullie de dag met ons begonnen. En dit was hem dan weer, vroeg van 18 juni. Je gaat nu over naar het ochtendjournaal met Astrid Kersenboom.